Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Իլհամ Ալիևը բանակցությունների սիղանի շուրջ միշտ էլ հաստատել է, որ իր երկիրը կողմ է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, բայց արի ու տես, որ նա Ադրբեջանի հասարակությանը խաղաղության չի նախապատրաստել, այլ ռևանշի, արցախցիների կողմից այսպես ասած զավթված տարածքները ուժով վերադարձնելու նրակոչերը շատ-շատերի համոզմամբ ուղղված էին ներքին լսարանին։ Ապրիլյան իրադարձությունները ցույց տվին, որ ճիշտ չէինք։ Քանի դեռ պահպանվում է ուժերի հաշվեկշիռը, ռազմական գործողություններ չեն սկսվի, ասում էին։ Սա աքսիոմա է, բայց մեզ հավատացնում էին, որ ուժերը հավասար են եւ միջև ապրիլն անգամ չէին կասկածում, որ դա այդպես չէ։ Մենք մեր գոտիները ձգում էինք, որ բանակը զինվի, երկրի պաշտպանունակությունն ամրապնդվի։ Ապրիլի բացահայտումներից մենք շփոթահար էինք ու հուսահատված։ Քարոլյա պատերազմում մեր բոլոր բացերը փակեց սահմանին կանգնած զինվորը իր խիզախությամբ ու կյանքի գնով, իր մարտունակությամբ ու ոգով, իսկ Քարոլյան ով գիտի, նախերգանքը չէ ավելի մեծ պատերազմի, չնայած Ադրբեջանի նախագահը մայիսին Վիեննայում վերստին հավաստիացրեց, որ խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարով, սրանք լոկ խոսքեր են։ Քաղաքագետ Հրաչյա Արզումանյան։ Ադրբեջանին պիտի ստիպեն։ Ադրբեջանի համոզել արդեն ուշ է։ Եթե ինչ-որ ուշ կա, որը կարող է ստիպել Ադրբեջանին, մենք կարող ենք խոսել, բայց ես նման ուշ չեմ տեսնում։ Դրա համար է դա լոկ խոսակցությունները, դիվանագետները պիտի այդ խոսքերը ասեն, հայկական կողմը այդ խոսքերը պիտի լսի, պիտի գլխովանի, բայց մենք կռվի մեջ ենք։ Խաղաղության ձգտող երկրի իշխանությունները չեն խրախուսի հայատյացությունը, որը քարոզվում է պետական մակարդակով։ Այստեղ հայը ներկայացվում է իբրև թշնամուկերպար, իբրև ահաբեկիչ, իբրև հրեշ ու անխիղճ գազան, իբրև պատճառ բոլոր դժբախտությունների ու անհաջողությունների։ Հայերի հանդեպ ատելություն սերմանում են փոքրուց, ընտանիքում, մանկապարտեզում։ Մանկապարտեզում երեխաներին ուսուցանվող խաղերից երկուսի անունը նշեմ. հայի սիրտը եւ հայի անդամահատումը։ Երեխաները մանեկենների վրա վարժվում են եւ մրցում, թե ով է ավելի արագ հանելու զոհի սիրտը եւ անդամահատելու մարմինը։ Հայատյացությունը, նման զարհուրելի առարկները բնավել նոր երևույթ չեն մեր վայրակ հարևանի համար, արմատներ ունեն։ Ակամայից հիշեցի ցեղասպանությունը վերապրած մի կնոջ պատմածը։ Գաղթի ճանապարհին Եփրատի մոտով անցնելիս նրա ազգականուհին կամեցել է ջուր խմել եւ գետում հայտնաբերել հայ աղջիկների կտրված ձեռքեր ու ոտքեր։ Ադրբեջանի նոր սերունդը, ի տարբերություն իր հայրերի ու պապերի, հայերի հետ չի ապրել, չի շփվել, ովքեր կարծում եմ պետական կարուսչամեքենայի կողմից հայերի մասին տարածվող ամեն ինչի հետ չէ, որ համամիտ են, մոլորված է ու խապված, եւ կուրորեն հավատում է գեղցիկին, որ Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանական պատմական տարածք է, որը պարտավոր է, այսպես ասած, ազատագրել։ Այս սերունդն իրեն Արցախի պահանջատեր է համարում, երկու ժողովուրդների խաղաղ գոյակցությունը դարձնելով անհնարին։ Այսպես խոսքով խաղաղություն ցանկացող, իսկ գործով հայատյացություն ու բռնություն քարոզող Ադրբեջանը պատերազմ է հրահրում։ Հայատյացություն տարածվում է ամենատարբեր ձևերով։ Դրան են ծառայում դասագրքերը, գրականությունը, գիտությունը, հիշենք ադրբեջանական վայ գիտնականների կողմից հայոց պատմության կեղծումը, զանգվածային լրատվության միջոցները, համացանցը, հայերի հանդեպ ատելություն է քարոզվում պաշտոնական հայտարարություններում։ Հայերի մուտքն Ադրբեջան արգելված է։ Ամենաթարմ օրինակը մայիսի 30-ին 8 տարեկան Ղուկաս Վարդանյանին, որը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, չեն թույլատրել Բաքվի օդանավակայանից դուրս գալ եւ 10 ժամ պահել են անազատության մեջ։ Նրա ռուս մայրը եւ իր ռուս ամուսինը Ղուկասի հետ միասին ուզում էին Բաքվում հանգստանալ։ Ոչինչ չես ասի, լավ հանգիստ էր, որը վերջացավ դեռ չսկսված Ղուկասի հայկական ազգանվան պատճառով, երեխայի կենսաբանական հայրը հայ է։ Տարիներ առաջ Բաքվից Արցախ էր եկել լրագրող Էննուլլա Ֆաթուլլաևը, պարզելու համար, թե 1992 թվականի փետրվարին ինչպես են սպանվել մարդասիրական միջանցքով Խոջալուից հեռացած խաղաղ բնակիչները։ Նրան ուղեկցում էր Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արցախյան շարժման առաջամարտիկ Սլավիկ Արուշանյանը։ Մենք վարչակազմի շենքից սկսեցինք իրեն ցույց տալ ինչ է եղել, ինչ չի եղել։ Հենց շենքի պատերից մեկի վրա մինչև հիմա այդ դեկորների տեղերը երևում է։ Ցույց տվեցի, որ այս շենքի վրա քանի անգամ են կրակել, որ իմ դիմաց շենքի վրա 17 անգամ շատ են կրակել, բայց 17-ը կպել է շենքին։ Երբ որ արդեն ցույց տալով իշնում ենք, զբոսնում ենք, նա զարմացել էր, որ ինքը հանգիստ Ասկերանի միջով մենակ ինձ հետ մանա գալիս եւ ոչ մեկը չի նայում, որ ասես թուրքստը ինչ անում կամ ես ով ա որստեղ ա զարմացել էր։ Երբ որ անցնում ենք այնտեղ մի թուրքը ապրում ներքևում Թոֆիկ անում, ու այդ Թոֆիկը սկզբից փախել էր Ադրբեջան, կինը հայա, որ սկսեցին հետապնդել, կինը վերցրեց, նորից եկավ մեզ մոտ, ասեցի որ ստեղ մի ադրբեջանցի ապրում, մնացավ զարմաց, ասում ա իսկական ադրբեջանցի, ասում եմ հա, ասում ա կարելի ա տեսնեմ, ասում դես ա մտնեմ Բաքու տունուտ են ամտաննա, ասեմ դուրս գա, մտա Բաքու տեսնեմ այդ տղան մի ուրիշ տղայի հետ կանած զրուցում ա, գնացի Թոֆիկ, հա, ասի Թոֆիկ Բաքվից մի լրագրող ա եկել, ուզում ա քեզ հետ զրուցի, դա վախեց ավելի, ասեց այ ինչ գործ ունեմ, չէ չեմ ուզում, ասում ամա դեր ինչ կա Մարդ այլ ուզում ա քեզ հետ զրուցի, այի մի երկու խոսք խոսի, քեզ ոչ մեկը դրա համար ձեր չի տա։ Ուրեմն Թոֆիկը եկավ հենց մայթի վրա իրան շենքի դիմաց, մեր ակումբի մոտ հանդիպեցին, սկսեցին զրուցի ադրբեջաներին, ես որոշ չափով գիտեմ, հիմա լրագրողը հարցնում ա, ասում ա մուսուլմանսյան, ասում ա հա, յանի ասլի մուսուլմանսյան, ասում ա իսկական արմատներով մուսուլման ես, ասում ա հա, ասում ա քու հայր քումարերին մուսուլմաններ, ծնողներին, հա, ծնողները հետ մերտել են մուսուլմաններ, ասում հա էլի հա, ասում ա բա այստեղ քեզ ձեր չեն տալիս, ասում ա չէ, ոչ մեկի ձեր չի տալիս, որտեղ ուզում եմ անանգ, ոչ մեկի ձեր չի տալիս, հիմա ասում ա բա ոնց ա որստեղ ես, դա ասում ա սկզբից ստեղ ենք ապրում, հետո որ այս կռիվ ընկավ, մենք գնացինք Ալի Բայրամլի, այնտեղ լավ չընդունեցին մեզ, թողեցինք, եկանք հիմա ստեղ ենք ապրում, էլի ասում ա այն ժամանակից մինչև հիմա այն կռիվ տարինել է ստեղ, ասում ա հա, ասում ա ոչ մեկը քեզ ձեր չի տալիս, չի հավատում, որ արդեն բաժանվել էինք, ասում որ որևէ մեկը ձեր տաս սաղ չի լինի, բայց հետ էլ ասեմ որ մի երկու անգամ երբ որ իրադրությունը լարվեց, մեկը Սումգայիթի ժամանակ, մեկ էլ Բաքվի իրադարձությունների ժամանակ, մեր տղաներից եկան, թե Թոֆիկին ուզում են սպանել, ասեց Թոֆիկը մենակ մի մարդ ա, ոչ մի բան չի անում, ինչի համար է սպան, ոչ մի բան չի անում, նա մեզ են ընդհակառակը, մեր տնտեսություններում էն աշխատում ա, նորմալ գործ անում, ոչ մի մեկին է ոչ մնացած, այս ձեր չտակ Թոֆիկին, ու այդպես էլ ոչ մեկը ձեր չտրես Թոֆիկին, մինչև հիմա էլ ապրում ա, մենք նպատակ չունենք էլի ադրբեջանցիներին վերացնելու, մեր նպատակը մեր կենսականորեն անհրաժեշտ, մեր պապերից մեզ ժառանգված տարածքը պահելն ա։ Ադրբեջանը մարգելված է ոչ միայն հայերի մուտքը, այստեղ սև ցուցակ գոյություն ունի, որում հայտնվում են Արցախ այցելած հայտնի քաղաքական հասարակական մշակութային գործիչներ, արվեստագետներ, այս հանգամանքը սակայն մարդկանց հետ չի պահում մեր հանրապետություն այցելելուց, ամեն տարի սև ցուցակը համալրվում է նոր անուններով։ Ադրբեջանը թույնավորված է։ Ադրբեջանը 20 տարվա ընթացքում թույնավորվում է հակահայկական հայատյացություն։ Այնտեղ միացել է մի սերունդ, որը հայի տեսնում է որպես թշնամի։ Ես կարող եմ զուգահեռ անցկացնել նացիստական Գերմանիայի հետ։ Այնտեղ նույնիսկ ամբողջ ժողովուրդը թույնավորված է, եւ դա հնարավոր եղավ փոխել միայն ուժի կիրառման միջոցով։ Ադրբեջանի իշխող Վերնախավը պիտի ուժով հանվի միջազգային հասարակության կողմից, անցկացնի դենացիֆիկացիա, նույնիսկ պիտի հասարակությունը բուժվի խիստ մեթոդներով, պիտի ունենան այդ տեղի Նյուրնբերգ ադրբեջանական վերնախավի նկատմամբ, որ թունավորեց իր ժողովուրդը, թունավորեց մի ողջ սերունդ, Այդ ժամանակ ինչ որ հնարավոր կլինի նոր Ադրբեջանի հետ փոխված վերնախավի հետ մտածել երկրաժամկետ խաղաղության մասի տարածաշրջանում, բայց արդյոք մենք տեսնում ենք միջազգային ասպարեզում նման մոտեցում կամ նման պատրաստականություն փոխել Ադրբեջանի, ես չեմ տեսնում, որովհետև Ադրբեջանի այս վարկը բավականին օգտակար է ինչ որ կենտրոնների համար։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը կմնա նույնը եւ քաղաքականությունը, որ ինքը վարում է, կմնա նույնը եւ ուժային կենտրոնների մոտեցումը կլինի նույնը, պահպանել բալանս եւ չունենալ մեծ լայնածավալ կռիվ։ Ադրբեջանում պետական քաղաքականության մակարդակով տարածվող այլատյացության, մասնավորապես հայատյացության վրա աշխարհը աչք է փակում, ինչը նշանակում է չտեսնելու տալ պատերազմի ահագնացող վտանգը։ Ոչ միայն հայատյացությանը համարժե գնահատական չի տրվում, այլև կարելի է ասել այն անուղղակիորեն խրախուսվում է Բաքվում զանազան մեծամասշտաբ միջոցառումների անցկացմամբ։ Ապրիլին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի 7-րդ ֆորումը։ Ինչ արժեք ունեին հանդուրժողականության, տարբեր քաղաքակրթությունների միջև կապերի սերտացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ բարձրագույն խոսքերը, հնչեցված մի երկրում, որն ընդամենը օրեր առաջ պատերազմական հանցագործություններ էր կատարել Արցախում։ Քաղաքակրթությունն ըստ Ադրբեջանի զինվորներին գլխատելն ու անդամահատելն է, դիակներն անարգելը, ծերերին վայրագաբար նել նու ականջները կտրելը, խաղաղ բնակավայրերը հրետագոցելը, քաղաքակրթությունն ըստ Ադրբեջանի քնած հայ սպային կացնահարած Ստահակ Սաֆարովի հերոսացումն է, զինվորների գլուխ կտրողների փարաբանումը։ Իրենց ժողովրդական համարող երկրները ոչ միայն չբոյկոտեցին այս միջոցառումը, ապրիլյան իրադարձությունները բոլորովին թարմ էին, այլև իրենց կրավորական կեցվածքով, իրենց ներկայացուցիչների աչառու խոսքով թեփ տվին Ադրբեջանին։ Չեմ ասի, թե հայերս ադրբեջանցի թուրքերի նկատմամբ սեր ենք տածում կամ երբևէ տածել ենք, բայց եւ էթնիկական պատկանելիության հիմքով ատելություն չենք քարոզում, մեր գիտակցությունը չեն պղտորում չար մտքերով, մենք երկար տարիներ ապրել ենք կողքողքի եւ միմյանց հանդուրժել ենք, այսօր հակառակորդներ ենք, քանի որ Ադրբեջանը չի ուզում հաշտվել իրողության հետ, որ Արցախն անկախ պետություն է, որ ուղղվել է պատմական անարդարությունը, արցախցիներն ինքնորոշվել են և կամենում են ապրել ազատ ինքնիշխան։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը մի ելույթում այսպիսի արտահայտություն է արել. «Թող սահմանում զինվոր չսովի, նաև սահմանի այն կողմում, նա էլ մարդ է. Բաքվի հայատյացությունը և մեր մարդասիրությունը համեմատության եզրեր չունեն»։ Ադրբեջանցի թուրքերի եւ իրենց ղեկավարների վարկը գիտական բացատրություն ունի։ Նրանց որպես հանրույթի էթնոգենեզն ավարտված չէ, ադրբեջանական էթնոսը լիովին ձևավորված չէ։ Մարդկությունն անցել է զարգացման 3 շրջան՝ վայրենություն, բարբարոսություն, քաղաքակրթություն։ Ադրբեջանցի թուրքերը զարգացման 2-րդ՝ բարբարոսության շրջանում են։ Հոգեբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Լուսինե Ղարախանյան։ Thank you. կրկին անդրադառնամ քաղաքակրթությունների դաշինքի 7-րդ ֆորումին։ Զավեշ չէ, որ ֆորումն անցկացվել է մի երկրում, որի ժողովուրդը քաղաքակրթության շեմին դեռ ոտք չի դրել։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի հունիսի 3-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։